program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 6 listopada. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zamykane są już pierwsze lokale wyborcze. Amerykanie wybierają prezydenta. Do końca roku będzie rozporządzenie dotyczące redukcji liczby lekcji religii do jednej tygodniowo. Policja rozbiła grupę prawicowych ekstremistów o nazwie saksońscy separatyści. W Indianie i Kentucky zamykane są już pierwsze lokale w wyborach prezydenckich. W kolejnych godzinach kończyć się będzie głosowanie w Stanach Wschodniego Wybrzeża. Amerykanie wybierają 47. prezydenta. Wobec bardzo wyrównanych sondaży wyścig o Biały Dom nie ma wyraźnego kandydata. O północy czasu polskiego zamykane są lokale wyborcze w części okręgów Indiany i Kentucky. Jako że są to republikańskie stany, napływające z nich wyniki nie powiedzą wiele o tendencjach w głosowaniu. O pierwszej w nocy w Polsce zakończy się głosowanie w Virginii i kilku innych stanach, a pół godziny później w kluczowej dla wyniku wyborów w Karolinie Północnej. Godzinę później zamknięte zostaną lokale w jednym z najważniejszych stanów, mającej 19 głosów elektorskich Pensylwanii. Według sondażu CNN sprzed lokali wyborczych, czyli tzw. exit polls, dla uczestniczących w wyborach Amerykanów najważniejsze były takie kwestie jak zachowanie demokracji oraz gospodarka. Dopiero na trzecim miejscu znalazła się kwestia aborcji, a na czwartym imigracja. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Jeszcze w tym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej chce przygotować rozporządzenie dotyczące redukcji liczby lekcji religii do jednej tygodniowo, powiedziała wiceszefowa resortu Katarzyna Lubnauer. Do piątku trwają konsultacje dotyczące zmian w organizacji katechezy w szkołach. Od września przyszłego roku szkoły będą działać na podstawie nowych przepisów, dodaje Katarzyna Lubnauer. Po pierwsze ograniczenie liczby godzin religii z 2 do 1, a po drugie to, żeby ta lekcja religii była przed lub po innych lekcjach. Tak, żeby każde dziecko równie dobrze czuło się w polskiej szkole, czyli zarówno to, które uczęszczy na lekcję religii, jak i to, które nie uczęszcza, to, które uczęszcza, żeby mogło uczestniczyć w dalszym ciągu w lekcji religii, to, które nie uczęszcza, żeby nie musiało w tym czasie czekać na korytarzu. Teraz w szkołach na wszystkich etapach edukacji są 2 godziny religii tygodniowo. Niemiecka i polska policja rozbiły grupę prawicowych ekstremistów o nazwie saksońscy separatyści. Do 8 zatrzymań doszło głównie w przygranicznym landzie Saksonia, ale także w Polsce. Przywódcę grupy zatrzymano w Zgorzelcu, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w wyniku wielomiesięcznej współpracy z niemiecką służbą BK na zlecenie prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze zatrzymali w Zgorzelcu obywatela Niemiec, któremu zostały postawione zarzuty dotyczące założenia i członkostwa organizacji terrorystycznej sklasyfikowanej jako zbrojny ekstremist prawicowy o charakterze neonazistowskim. Członkowie grupy mieli namawiać do obalenia przemocą systemu politycznego w Niemczech i ustanowić przy użyciu siły zbrojnej państwa kierującego się ideologią nazistowską. Jest akt oskarżenia wobec byłych urzędniczek resortu obrony w tzw. aferze zegarkowej. Chodzi o decyzje podjęte w ostatnich tygodniach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ówczesna dyrektor generalna MON zdecydowała o zakupie zegarka oficjalnie dla przedstawiciela delegacji, a tak naprawdę przekazała go dyrektorce Departamentu Administracyjnego MON Jolandzie L. Rzecznik Stołecznej Prokuratury Piotr Skiba mówi, że kobietom grozi do 10 lat więzienia. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie skierował akt oskarżenia przeciwko Agnieszce G. oraz przeciwko Jolancie L., podejrzanym o przekroczenie wspólnie w porozumieniu w listopadzie 2023 roku uprawnień władczych w zakresie nabycia zegarka marki Longines La Grand Classique o wartości 5100 zł ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Ani Agnieszka G., ani Jolanta L. nie przyznały się do popełnienia zarzuconego im czynu. To ma być bat na internetowych hejterów. Chodzi o ślepy pozew. Jego wprowadzenie do polskiego porządku prawnego postuluje Polska 2050. W tej sprawie przygotowała projekt ustawy. Sejm ma zająć się nim na dzisiejszym posiedzeniu. Poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak mówi, że za sprawą tej regulacji osoby, które anonimowo obrażają w sieci, przestaną być bezkarne. Bardzo chcielibyśmy, abyśmy mogli zobaczyć się z hejterami, z anonimowymi hejterami w sądzie. Bardzo chcielibyśmy, aby zaistniało w polskim prawodawstwie coś takiego jak ślepy pozew. I w związku z powyższym w sierpniu został złożony projekt ustawy, który teraz w czwartek na obecnym posiedzeniu Sejmu będzie miał swoje pierwsze czytanie. Projekt przewiduje, że osoba, która spotka się z cyberprzemocą z anonimowego albo fałszywego konta, będzie mogła zgłosić sprawę bezpośrednio do sądu. Ten z kolei będzie mógł zażądać od administratora strony ujawnienia numeru IP sprawcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wprawione uszy mogły wyłapać, że ta wersja brzmi inaczej niż ta albumowa. Metallica i Blackened. Utwór rozpoczynający At Justice for All. Płyta genialna. Jedna z tych lepszych Metalliki, jeżeli nie najlepsza, ale to już pozostawiam Państwu subiektywne odczucia. Ale trzeba przyznać, że nie jest to najlepiej wyprodukowany album na świecie. Gitara basowa kompletnie nie istnieje w miksie. Lars przed wejściem do studia poszedł do Fleminga Rasmussena, producenta albumu z gotową ekwalizacją do każdego instrumentu perkusyjnego. I to w kontekście innych instrumentów w miksie trochę nie ma sensu, no ale Lars się uparł. Gitary też mają za dużo basu, wycięty środek, są słabo słyszalne. No ta płyta ma sporo bolączek produkcyjnych. Da się to naprawić i ulepszyć kilka razy. Ad Hic Hariat jest autorem tego remiksu i remasteru. Polecam sprawdzić jego kanał na serwisie YouTube. Można tam znaleźć nie tylko utwory Metalliki i nie tylko The Justice for All. Tymczasem przejdziemy z perkusisty kultowego, acz kontrowersyjnego, czyli Larsa Ulricha, do perkusisty, który jest bezapelacyjnie ubóstwiany. What we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. Yeah, I hope I die before I get old. Talking about my The Who i My Generation. Wydaje mi się, że Roger Dartley swojego czasu miał najbardziej niewdzięczną robotę na świecie, bo musiał być liderem zespołu, w którym grał Keith Moon. Robił za bębnami takie show, że nawet Iggy Pop miałby problem z dorównaniem jego energii na scenie. Co ciekawe, The Who zaczęło rozwalać instrumenty po koncertach, dlatego że Keith Moon właśnie zaczął niszczyć swoją perkusję dość regularnie i panowie stwierdzili, no dobra, trochę tak głupio, kiedy Keith Moon sam demoluje swój instrument, a my po prostu stoimy i nic nie robimy. Topił samochody w basenach, demolował pokoje hotelowe, no był absolutnym szaleńcem, ale no na perkusji grał jak nikt inny. Prawa, lewa ręka rozłożona po zestawie, bezkompromisowe, konkretne rockowe granie. Keith Moon. Zdarzało mu się też śpiewać w dychu. You know how I feel. Bellboy i The Who. Wyjątkowo nie Roger Dartley, a Keith Moon na wokalu. I teraz z 1973 roku udamy się do czasów współczesnych, 2024, i z Londynu do Manchesteru. Otwieramy worek zespołów, które raczej albumów nie wydają, a szkoda. Głównie single i epki, ale to wciąż świetny kawał muzyki. Maruża, Break the Tension. Manchesteru do Belfastu, w którym teraz chwilę zostaniemy, na dwa utwory. Pierwszy utwór będzie zachwytem kredą pisany. Zespół Chock, czyli kreda. Static. So skin left behind. And I can handle myself. Searching for something to do, just to keep myself right. Searching for something to do, just to keep myself right. Enola Gay i Scrapplers. Kolejny genialny zespół z Belfastu, który jak na złość płytę nie chce wydać. A szkoda. Ale na szczęście jest kilka amerykańskich zespołów w naszym dzisiejszym zestawieniu, które płyty wydają. 11 października zespół Chatpile wydał swoją drugą płytę Cool World. I tutaj muszę chwilę pogadać, żeby nakreślić Państwu kontekst. Mianowicie zespół pochodzi z Oklahomy, jednego z najbiedniejszych stanów w USA. Przemysł ciężki, skrajny konserwatyzm, brak perspektyw, bezsens. No, ogólnie nie jest to najlepsze miejsce do życia w Stanach. Oklahoma jest też bogata w złoża naturalne i z tego tytułu jest tam bardzo dużo przemysłu wydobywczego. A gdzie wydobycie? No tam niestety zanieczyszczenia. I tutaj takim najbardziej dobitnym symbolem tego jest miasto Piquette, które od lat 20. XX wieku było centrum wydobycia ołowiu. Ale kiedy Amerykanie jorgnęli się, mówiąc kolokwialnie, że większość mieszkańców jest zatruta ołowiem i choruje na ołowicę, a jest to śmiertelna i bardzo niewdzięczna choroba, no miasto pod koniec lat 90. XX wieku zostało zamknięte całkowicie, wyludnione. Jedyne, co pozostało, to puste domy i charakterystyczne białe hałdy, które miejscowi nazywają właśnie Chat Piles. Genialna nazwa na zespół. Ponieważ panowie w swojej muzyce opowiadają właśnie o tym, że życie w stanie Oklahoma nie jest najlepsze, mówiąc delikatnie. I ich najnowszy album Cold World właśnie opowiada o tym całym bezsensie, który się tam odbywa. Przytłaczające, po prostu. Ale taka jest ta płyta i dzięki temu też można z niej czerpać dużo radości. Chad Pyle, Mask, Cool World. Płyta bezapelacyjnie genialna, godna polecenia. Teraz odejdziemy troszeczkę od takich przebijających klimatów. I dobrze się składa, bo również 11 października, podobnie jak Cool World, wyszła kolejna bardzo dobra płyta. Będą to wciąż Stany, tym razem jednak nie Oklahoma, a Kalifornia. Entombed, Damn Deal Done otwiera nam worek utworów, które są z tych bujających. Ci, co kojarzą te konkretne intro, już wiedzą, o co chodzi, a ci, którzy nie znają, no cóż, są takie dwie płyty brazylijskiego zespołu Sepultura, które są klasykami groove metalu. Chaos AD i Roots. Obie są świetne, ale na tej drugiej Sepultura już po całości zaczęła czerpać garściami z etnicznych korzeni muzyki brazylijskiej. I to się świetnie komponuje z tymi potężnymi riffami. Oh, Wcześniej Sepultura i Attitude, dokonania braci Cavalera. A potem Soulfly i No Hope, No Fear. No i tak, skoro już jesteśmy przy braciach, to sięgniemy po dwóch kolejnych ikonicznych braci. Jeden gitarzysta, drugi perkusista. Tak samo jak w przypadku braci Cavalera. Mianowicie Dimebag Darrell i Vinnie Paul. No i wypadałoby puścić Panterę, ale każdy zna Panterę, więc sięgam po Damage Plan. Damage Plan i Pride. Cała płyta taka jest jak ten utwór. I naprawdę potrafi zmotywować do ciężkiej pracy. I akurat nazwa tego albumu jest bardzo adekwatna. Newfound Power. I teraz znowu przejdziemy dalej, wykorzystując element wspólny z poprzedniego utworu. Mianowicie będzie tutaj Dimebag Darrell, który był inspiracją dla wielu gitarzystów, w tym dla Vogas Decapitated, który zawsze mówi, że gitara musi robić dżyn-dżyn. Nie wiem, że to brzmi absurdalnie, ale... No właśnie. Decapitated. Carnival is Forever.